En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Forhandling op et sted. Til Cordua og Steno. En berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, korrekt, som Pierre Collignon sagde, det er Jarl Cordua og Torben Steno. Og jeg skal nok læse den planlagte introduktion til anden afdeling her, men jeg synes lige, der er en lytterkommentar, jeg gerne vil have, som knytter sig til det forrige stykke debat, vi havde, og det her lidt gamle nummer med TV2, og det er Peter Bredal Poulsen, der skriver, kan lige forestille mig Søren Pind, Jarl Cordua og Mads Lundby Hansen sidde og lytte til den her sang, mens de drak øl og hyggede sig. Ja, det er men nu skal jeg sige, altså, jeg skal præsentere jer for, hvad det er, vi har på programmet her i anden time. Og det er, Vogue-bevægelsen er, når det er et citat, Vogue-bevægelsen er degenereret til et moralsk sprogpoliti og en manisk forbudskult, for hvem det ikke længere handler om at skabe plads til minoriteter, men om at reducere hele samfundet til minoriteter. Sådan skrev Sune Gylling Æbelø, kommunikationsgøjler, debattør og revyforfatter i en kronik i Politikken tidligere på ugen. Gylling Æbelø er gæst til sidst i den her anden halvleg, og velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og nu skal vi tale med forsvarsminister Trine Bramsen, der er med på en telefon fra Bruxelles, hvor der skulle være intens mødeaktivitet om situationen mellem Ukraine og Rusland. Det er der. Er du med os, Trine Bramsen? Det er jeg, men jeg er faktisk med fra Brest i Frankrig, og ikke Bruxelles. Nå, i Bruxelles. Du var i Bruxelles i går, så... Nå, altså det. Jeg synes også, det var... Og jeg sidder lige foran Napoleons gamle skib, så stemningen er virkelig sat her. Godt. Men ved du hvad, det skal ikke skille os ad. Vi er glade for, at du er med. Altså, jeg, der er jo, hvad skal man sige, det er jo en, hvad skal man sige, en lidt varm tid inden for sådan noget forsvars- og udenrigspolitik. Og så siger, hvad er din egen vurdering af, hvor vildt det er, det der foregår? Du har jo været med til at beslutte at sende 4 danske F-16 fly til Baltikum. Hvad er det? Ja, altså, og jeg er jo samlet her sammen med alle mine EU-forsvarsministerkolleger, og i går der var Stoltenberg fra NATO, så der er I helt rigtigt på den, også med til møderne. Og der er meget, meget stor bekymring. Det er der i både EU, det er der i NATO, og det afspejles jo selvfølgelig også i den holdning, vi har fra dansk side. Fordi vi ser en meget, meget aggressiv optrapning fra russisk side. 100.000 soldater, der står rundt om Ukraine. Vi ved, de har alle redskaber til at føre både hybridkrig og cyberkrig, og at de også har viljen til at angribe Ukraine, hvis det kommer dertil. Og det, som der jo er en meget stærk fælles forståelse af i kredsen af vestlige demokratiske lande, det er, at vi må ikke lade det samme ske, som skete i 2015, hvor Krim blev ulovligt annekteret, og hvor Vesten jo bare stod tilbage og måbede, og hverken kom til undsætning, og egentlig også blev meget overrasket over, at Putin var i stand til at havde viljen til at gå så langt. Og derfor er det klart, at vi drøfter meget nøje med hinanden, både det militære spor, som jo handler om at stille med militære kapaciteter, og det er jo også der, vi fra dansk side har sagt, at vi har meldt yderligere kapaciteter ind i forhold til det, vi allerede har i de baltiske lande. Vi er villige til at stille med flere militærrådgivere i Ukraine også. Og så er det klart, at der er en lang række andre sanktioner også, og det er jo på det diplomatiske spor. Og det er jo økonomiske sanktioner, handelssanktioner, rejsesanktioner og alt muligt andet, som man også kan bruge i forhold til Rusland. Og det bliver i meget vidt omgang. Trine Bramsen, Christian Mortensen, som er Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent, han er med os her nu i studiet. Han har en kommentar eller et spørgsmål til dig. Jo, Trine, vi kommer til at tale sammen lidt senere i dag, kan jeg forstå på det her, ikke? Men hvordan gebærder man sig egentlig som dansk forsvarsminister i EU-sammenhæng med det forbehold, vi har? Hvor er det, du er med, og hvor er det, du ikke er med? Jamen, der er ikke noget med, at man er undtaget fra møderne eller ikke må tale på møderne. Og det er jo også, fordi vi er med i det hele, når det handler om indsatsen rettet mod Rusland. Det er jo NATO, der lige nu mobiliserer det militære spor. Og så kan man sige, at det er de diplomatiske sanktioner, som der drøftes i forhold til EU. Og så har vi selvfølgelig også cyber, og der er vi jo fuldt ud med fra dansk side i forhold til de hybride forsvar. Det hybride forsvar, der er vi også fuldt ud med fra dansk side. Så der er ikke nogen steder, hvor vi er afgrænset fra at være en del af den indsats. Som sædvanligt ikke noget problem, at vi har det der EU-forsvarsforbehold. Men du vil, Trine Bramsen, du vil så gerne af med det der forbehold, kan jeg forstå, ikke? Er det ikke sådan forstået, eller hvad? Nej. Det er ikke regeringens politik, men jeg vil sige, i lyset af det, vi ser lige nu, der er forbeholdet og diskussionen om forbeholdet, finder jeg slet faktisk ikke relevant i den her sammenhæng, fordi det er meget, meget akut, det vi står overfor, og det er, vi har de redskaber, vi skal have i redskabskassen, både på den militære bane og på den diplomatiske bane. Cyber er vi fuldt ud med i EU-samarbejdet, og på de hybride trusler også. Så vi er fuldt ud med, og vi ligger også fra dansk side meget, meget hårdt på at respondere på Ruslands trusler. Fordi det går altså ikke, at vi en gang til ser, at det respondere hårdt. Altså, det vil sige, at det lyder jo som simpelthen, at du er klar til at simpelthen gå i væbnet konflikt. Ja, altså vi har jo meldt ind med militære kapaciteter, som vi er villige til at stille i forhold til NATO. Det er en fregat, det er 4 kampfly, og i forvejen har vi jo 220 mand på vej afsted mod Baltikum. De skulle alligevel være der i NATO's fremskudte placering i de baltiske lande. Vi har lige haft kampfly i Litauen også, som en del af vores normale rotation. Så vi er jo villige til at stille med militære kapaciteter. Men jeg må også sige, i forhold til det der spil, der foregår lige nu, så tror jeg, der er noget vej til, det kommer til en militær konflikt. Altså, der ligger både cyberangreb før det, og der ligger hybridangreb. Men det, der jo spiller os et pus, det er, at Putin har en meget stor grad af selvbestemmelse, Det er ikke ligesom i Folketinget, hvor man skal først i udenrigspolitisk nævn, og så skal man have beslutningsforslag i Folketingssalen. Altså han kan trykke på en knap, hvis han vil, og han har også viljen til at gøre det. Og derfor skal vi være klar. Derfor kan vi ikke tåle ikke at have forberedt os heller ikke på en militær konflikt. Trine Bramsen, der er også en anden historie, som jo ligger under dit domæne, og den går jo hele verden rundt. Hvad siger dine kolleger, når du sidder der, altså også I taler lidt uformelt, men siger, nå, men din spionchef, han sidder i fængsel? Jeg tror faktisk kun, jeg har fået en enkelt kommentar på om det, og jeg så også noget. Oplever, at men jeg oplever, at vi har et virkelig godt og stærkt samarbejde, og det har vi hele vejen rundt. Danmark er i den grad anset, og nogen, som de andre lande gerne vil samarbejde med. Og vi viser jo også vores vilje til at stille op, nu hvor vi har, som nogle af de første sagt, at vi stiller altså med en fregat, vi stiller med Trine Bramsen, altså sagen om fængsling af Lars Findsen, ikke? Det er den, der går verden rundt. Det er ikke, at Danmark har sendt en fregat østpå, vel? Altså, det er den historie, og alle folk, der egentlig mener, de har forstand på det her, det kan godt være, at de er nogle idioter alle sammen, men altså, det virker som om, at det er de fleste kommentatorer på det her, de mener, at det er meget belastende for Danmark, men det mener du ikke? Jeg kan bare gentage, at vi har et virkelig godt og stærkt samarbejde med vores udenlandske partnere, og det har jeg også en forventning om, at det kommer til at fortsætte. Men jeg kommer ikke til, og det ved jeg også, I har forståelse for, jeg kommer ikke til at kunne sige noget som helst om, hvad den her sag, den konkret handler om. Nej, men jeg spurgte egentlig også bare, hvor meget det bliver bemærket af dem, som faktisk er vores direkte samarbejdspartnere. Jeg tænker, hvis jeg var forsvarsminister i et af de NATO-lande, eller et EU-lande, sådan noget, så ville jeg da kigge lige over og sige, hvad Trine, hvad laver ham der Findsen i spjældet? Altså, jeg bliver nødt til meget ærligt at sige, at det er simpelthen ikke det, der har været temaet her, og det er ikke det, der har fyldt. Det er Rusland, der fylder, og vores forberedelser i forhold til Rusland. Hvad gør I, når I nu sidder der? Altså, er der noget langsigtet i forhold til de her ting? Nu det virker som om, det er sådan lidt akut, man sender nogen afsted for at ligesom vise flaget, og man håber på, at der ikke sker mere. Men er der sådan lidt fremtidssnak i forhold til NATO-alliancen? Skal der være nogle flere faste deployeringer i Ukraine, kan det så ikke være, men i Baltikum og Polen? Mm. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der er jo ikke nogen tvivl om, at alle forsvar, det gælder hele vejen rundt. Vi kommer til at... Vi vil blive styrket. Det vil det danske forsvar også over de kommende år. Det skal være et stærkere forsvar, fordi at vi ser et mere komplekst trusselbillede. Og det betyder også, at vi kommer til at investere i nye kapaciteter. Vi kommer til at investere i at have flere folk. Og det gælder sådan set hele vejen rundt. Men det, der egentlig kendetegner mødet her, det er en bekræftelse af sammenholdet i NATO-alliancen, fordi det, som Putin jo allerhelst vil, det er at skabe splittelse internt i enten NATO eller EU, eller få EU og NATO til at skændes om, hvem skal have hvilke opgaver. Og der er det helt enestående, altså at alle lande står skulder ved skulder, og EU og NATO, hvor der måske tidligere har været sådan lidt, hvem skal stå for hvad, og EU vil måske lidt gerne ind på NATO's domæne, der er en fuldstændig samhørighed og et sammenhold i forhold til at koordinere opgaverne og at vise, at vi altså står sammen om det her. Det skal ikke lykkes Rusland at få en kile ind i hverken NATO-alliancen eller EU-samarbejdet. Trine Bramsen, jeg ved, du har travlt, men Christian Mouritsen, han har lige et spørgsmål. Det kan vi godt nå. Ja, Trine Bramsen, det kan vi godt. Det er netop fordi, at du nævner det der med et styrket forsvar på alle mulige måder. Jeg ved, at der er rigtig mange militære folk, der sikkert vil stille dig spørgsmålet, hvornår kommer vi op på de 2% af BNP? Har Ukrainekrisen ikke vist, at vi er nødt til at lægge en plan for at nå dertil, også med hensyn til den brigade, som vi har lovet NATO opstille? Altså jeg vil sige, at vi kommer jo til at styrke vores forsvar massivt, men lige nu er vi midtvejs af et forlig, vi står i det er 2023, det udløber, og faktisk er vores store udfordring lige nu at sikre, at vi får, det er ikke pengene, fordi de er der, men det er at sikre, at der er mandskab til at implementere alle de nye kapaciteter, som vi har valgt at investere i. Så vi er ikke udfordret på, at der mangler penge, eller at vi ikke har en plan for nye anskaffelser. Det er simpelthen, at vi skal have en driftsorganisation, der følger med de mange anskaffelser. For der er grænser for, hvor meget man kan beslutte sig for at investere på selv på meget, meget kort tid, for det skal jo ind i organisationen. Vi skal have uddannet vores soldater i at bruge de her kapaciteter. Og i sidste år brugte vi 26,4 milliarder kroner på forsvaret, så det er jo ikke, fordi der ikke er nogen penge. Og udfordringen lige nu er simpelthen at nå at investere i alle de nye kapaciteter, som blev besluttet i sidste forlig. Men for mig at se, er der ingen tvivl om, at vi kommer til at fortsætte investeringerne. Vi kommer til at fortsætte med at udbygge vores forsvar. Det er på rigtig mange fronter, at det skal udbygges. Men det bliver hele tiden nødt til at gå hånd i hånd med, at vi har det rette personel, at vi kan sikre, at man lærer at bruge alle de nye våben og kapaciteter, køretøjer og andet, som der bliver indkøbt. For ellers er de altså ikke noget værd, hvis de bare står i en garage. Forsvarsminister Trine Bramsen, tusind tak, fordi du var med os, og held og lykke med at forsvare Danmark og Danmarks interesser sammen med dine kolleger. Jeg holder Dannebrog i hånden. Det er godt. Ja, det var forsvarsministeren fra Brest, og Brest, det er jo den her vigtige franske flådehavn, ubådsbaser har de også i Bretagne, som ligger altså helt ude på tuden af Frankrig. Jeg har måttet læse lidt op på hvad hedder det, geografien, efter jeg kom til at placere Trine Bramsen i Bruxelles, takket være Torben Stenus manuskript. Ja, men nu skal jeg sagde vi, det også. Nu skal vi have, nu skal vi i gang med... Lige inden vi går videre til analysen, også på baggrund af det, Trine Bramsen har sagt, skal bare lige sige til lytterne, altså vi er nogenlunde, som det plejer. Vi er ikke noget i hus med Fidusbamsen og den her eftertragtede stykke pap, malet af kunstneren Bolette Madsen. Det kan I altså deltage i ved at nominere kandidater, og det skal I gøre på vores Facebook-side, Korto og Stenus, sådan som det altså altid foregår. Så fik vi lige det på plads, og så skal I så også lige vide, at Christian Mortensen, Erlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent, var med til at tale med Trine Bramsen, og vi har bedt dig om at komme her, fordi at vi skal lidt i dybden med, hvad i alverden, altså er vi ved at komme i krig? Ja, det er jo det store spørgsmål. Jeg blev belært om i går i hvert fald af flere, fordi jeg åbenbart havde nedtunet. Altså ligesom man har sådan et barometer på, om det bliver hvid jul eller ikke hvid jul. Så har man også barometer på, om der bliver krig eller ikke krig. Og der havde jeg sådan neddrosslet sandsynligheden for, at der bliver en stor krig i Ukraine væsentligt. Og blev belært om af folk, der kender Rusland langt bedre end jeg, at det skal man lige passe på med, ikke? Fordi der er altså stadigvæk en ret stor risiko for, at der kan komme en eller anden form for stor konflikt ud af det her. Og det tyder alt på. Altså, de opruster jo stadigvæk russerne dernede. De har 100.000, de tilfører, så vidt jeg har forstået nu, stort set 1.000 flere soldater om ugen, og regner med op på 125.000 i løbet af februar eller deromkring. Så det er en væsentlig ting, der foregår. Og så er der en anden interessant aspekt i det, som også fører krigsbilledet sådan lidt frem og tilbage. Jeg var for nogle uger siden på et sikkerhedspolitisk kursus på Howard Kennedy School, og der sad jeg i gruppe med en amerikansk general fra Marinekorpset, som jo selvfølgelig var gået ind intens og kigget på satellitbillederne og sagt, der er en opmars, jeg ikke forstår. Der er der en, jeg forstår. Der er der en, jeg forstår. Der er der en, jeg ikke forstår. Og det var egentlig meget brugbart, fordi vi andre kigger bare på et billede, og så ser vi en masse kampvogne og en masse artilleripjæser, som det hedder, og lejre for soldater og sådan noget, hvad der foregår der. Men en general fra Marinekorpset går ind og ser på, hvor har russerne placeret udstyr i forhold til sumpe, i forhold til floder, i forhold til alt muligt andet? Er der en logik i det? Naturlige forhindringer. Naturlige forhindringer, som det hedder levende hegn, som det hed i min tid i militæret, når der var tre birkestammer, der stod på tværs. Alt det der, det kigger han på, og så siger han, at der er en majoritet af logiske opmars-ting, der foregår. Og der konkluderer han jo selvfølgelig, som den gode general i Marinekorpsen er, at det stadigvæk er overvejende sandsynligt, at russerne vil angribe det her. Så men det gør han vel også, fordi det ved russerne ved jo også godt, at amerikanerne kigger på det her billede, så det er vel, ja, ja. Det er vel en del af hele setup'et, det skal virke troværdigt jo. Jo, altså problemet med sikkerhedspolitik er jo, at man bliver sådan lidt konspiratorisk oven i det, fordi der er jo altid ting, der kan vejes begge veje og vendes rundt, ikke? Og selvfølgelig er der masser af, måske også fake og Potemkins kulisser og alt muligt det her. Det er bare ikke sandsynligt, at man trods alt opbaserer 100.000 soldater, uden man har en pointe. Det kan så være en politisk pointe, at man vil tvinge det, vi har set Putin vil, tvinge NATO til at retræte i Europa, til at gøre NATO til en mindre aktør i Europa. Det kan være en af mulighederne. Og den anden mulighed er jo desværre, at de altså rent faktisk mener det, og de har tænkt sig at tage den østlige del af krigen. Men det, de har fået ud af det, indtil videre russerne, og nu kan du rette mig, det er vel netop, at NATO sådan set står sammen, afviser russernes forslag. Det siger Trine Bramsen jo. Russernes forslag. Altså, vi har jo sendt fregat, kampfly og nogle soldater til Baltikum. Så altså, plus det, at vi hører en socialdemokratisk forsvarsminister, som siger, at vi skal bruge nogle flere penge på forsvaret. Og hun er vel ikke den eneste forsvarsminister i NATO, som har det budskab nu? Nej, det har hun ikke. Og Danmark har en tradition for at være først på vingerne. Det har vi været i mange, mange år. Danmark var også først på vingerne med F-16, da vi skulle bombe Gaddafi i Libyen. Vi var stort set afsted før det grønne lys var givet til os. Så vi er altid foran. Men det interessante spørgsmål, som du stiller, Jarl, det er jo, er der den fred og fordragelighed i NATO, som vi går rundt og tror og får at vide, der er? Det er jeg ikke så sikker på. Altså, jeg har talt med rigtig mange, også i udlandet, som siger, at nogle af de her møder, især det møde, der var i fredags i NATO-regi med USA, faktisk handlede om USA var ombord. Hvor var det, USA var på vej hen? Altså, man havde faktisk en frygt for, at de ikke læste Biden rigtigt. Han bliver også en gang imellem kaldt for Lille Trump i NATO, fordi han jo i virkeligheden, bare fordi han har en anden måde at sige det på, har en... selvom han jo påpeger den ene gang efter den anden, at USA is back in NATO og så videre, og ingen tvivl om, han støtter op omkring NATO's værdibegreber, så har han også sagt flere gange, at Rusland, det er europæernes ansvar. Det må I selv lige råde med. Det er Kina, jeg interesserer mig for. Det er Kina, jeg er nødt til at gøre noget ved. Og alle de der ting har gjort, sådan som jeg har fået at vide, er, at man holdt det møde i fredags for at sikre sig, at de ikke havde taget fejl af Biden, fordi Biden er svær at læse for sine allierede. Så de var nødt til at finde ud af, om han var på samme linje som dem, nemlig han ikke ville give køb på noget. Og var han så det? Ja. Ja. Altså det der er tricky nu, fordi nu kommer vi ind i det nørdede, nu kommer vi ind i detaljen. Gerne. Det der har udviklet sig her i løbet af ugen, er jo i virkeligheden, at vi er gået fra, hvis vi taler med Jeppe Kofod og med Trine Bramsen og mange af deres kollegaer, der er ikke nogen forhandlinger om, hvorvidt Ukraine for evigt skal udelukkes fra NATO. Der er ingen forhandlinger om, at NATO ikke må have lov til at placere tropper i Polen og Baltikum, hvis vi har lyst til det. Den er altså blevet gradbøjet en lille del i løbet af ugen fra amerikansk side. Forstået på den måde, at man amerikanerne ser ud til, i hvert fald hvis man studerer det, Anthony Blinken sagde i CNN her forleden. Det er den amerikanske udenrigsminister. Den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken sagde i CNN her forleden dag, er stedkommet af en reportage fra NBC, som havde gode kilder, der sagde, amerikanerne vil gerne gå ind og forhandle om konventionelle styrkeløsninger i Europa. Gensidigt, ganske vist. Ikke ensidigt. Gensidigt. Det vil sige, Rusland skal stille med nogle kapaciteter, som de vil trække tilbage fra Europa, især i Ukraine, men også andre steder, således at NATO også kan trække sig tilbage. Men forestil dig, Polen, Tjekkiet, Baltikum, hvor nerverne sidder ude på huden på grund af naboskabet til Rusland. Hvis de får at vide, at polakkerne lige pludselig skal miste 10.000 amerikanske soldater, fordi det er en del af en gensidig aftale, så bliver polakkerne meget urolige. Og når polakkerne de begynder at galpe op i NATO, så bliver også NATO bekymret, ikke? Fordi det er trods alt en frontlig stat. Så der er et eller andet der, hvor man ikke rigtig kan få hul på, hvad er det ildsæt, der foregår, og hvad bliver udkommet af det her om nogle uger, hvis vi ser en løsning på det her. Nu plejer det jo at være sådan, at fra dansk side, hvis amerikanerne har et synspunkt, som du så siger, det kan være svært at aflæse, men når vi har aflæst det, så er vi enige, simpelthen per refleks. Det er vi jo nødt til at være. Ja, ja. Men hvis man ser på NATO og EU, altså hvem er, fordi folk, altså i tidligere tilfælde, der har der for eksempel været meget stor uenighed mellem Frankrig og Tyskland. Ja. Hvordan står den interne europæiske situation nu? Hvem er hardliner, og hvem er peace in our time? Jamen altså, det er jo traditionelt, må man sige, at Tyskland er jo det åbne kort i det her, ikke? Dels fordi Tyskland jo siden murens fald og siden genforeningen af de to tyske stater skylder Rusland rigtig meget. Og de har jo altid haft et meget, meget tæt forhold til Rusland. Også det gamle Vesttyskland havde jo med Willy Brandt havde jo en ostpolitik, som gik på, at Rusland var en del af det, belært af mange erfaringer. Så du har stadigvæk Tyskland i dag som en lidt af en men usikker ny regering. Også med, ja, den venter vi jo lige på at se, om den nye regering kan ændre på det. Men traditionelt, også med hensyn til Nord Stream 2, som jo gaslinjen, der går lige syd om Bornholm, Jarls hjemsted, det er jo, at hele det der problematik gør også, at der er kamp om energi, og der er kamp om alt muligt andet. Så Tyskland er jo selvfølgelig stadigvæk den ubekendte faktor i det her. Mm. Godt. Så ender vi jo med det her, altså at Putin vil have en garanti fra NATO om, at Ukraine aldrig bliver medlem af NATO. Ja. Mm. Og det kan NATO ikke give. Nej, det kan det ikke. Altså hvis man skulle lege djævelens advokat en lille smule, ikke, så må man sige, at nu kommer jo hele den der diskussion løbende igen, som alle i Vesten benægter, og som der heller ikke er belæg for. Der er ikke i forbindelse med murens fald og de to Tysklands genforening og det efterfølgende forhandlingsforløb, der var, nogle bindende aftaler med det daværende Sovjetunionen, senere Rusland, om, at NATO ikke vil udvides mod øst. Der er til gengæld masser, som er kommet til at sige noget undervejs i det her ophedede forløb, om, at man ikke udvider mod øst og så videre. Og det, der er blevet spundet så mange ender på, og jeg bliver altid død upopulær hver eneste gang, jeg siger det højt, fordi det er rigtig nok, der ikke er nogen bindende aftaler, men der har været så mange antydninger af det, at russerne kan bruge, og Putin bruger det jo, bruge det til at stikke Vesten i maven og sige, I lovede dengang, at I ikke ville udvide mod øst. Se nu, hvad der er sket. Vil USA acceptere, at vi opstiller missiler i Canada med retning mod USA? Nej, det vil USA selvfølgelig ikke. Så der er en, hvis man kigger det på det fra deres side, så er man også, og det er man jo nødt til, fordi ellers skal man ikke gå ind i forhandling med dem, så er man nødt til at tage nogle af deres argumenter alvorligt med hensyn til, at de føler sig givetvis, som om de er omkranset af fjendtlige stater. Og så kommer det næste spring, det er tiden inde til i virkeligheden at lave en nyordning for Europa og Rusland så mange år efter den kolde krigs afslutning, så mange år efter murens fald. Og hvis man er høj, så siger man nej, der skal stadigvæk være den her konfrontation mellem Rusland og NATO, og selvfølgelig også samarbejde, når der er grund til det. Men spørgsmålet er, og det er jo det, russerne stiller, hvis man skal være djævelens advokat her, de stiller det berettigede spørgsmål, det er, har vi den ordning i Europa, vi gerne vil have, som blev skabt i kølvandet på den kolde krig, eller er der en mulighed for at tænke anderledes? Og det skal man selvfølgelig passe på, det indrømmer jeg gerne, man skal, fordi Putin er jo en grusom magtpolitiker på alle mulige måder, og man skal give ham modstand helt til kanten, ikke? Men det er nok det, at amerikanerne måske går ind og tænker på, om man kan på en eller anden måde gøre noget andet, så ligesom man kan få et mere langvarigt forhold, fordi USA har ikke råd til en konfrontation med Rusland, når de har det med Kina. Men er det ikke bare et påskud? Altså, Putin er imperialist, det kan vi jo se. Altså, ja, han er sovjet. Og hvis han vinder den her, så kommer der et nyt krav. Altså, det stopper jo ikke her. Hvis han har fået blod på tanden, de har fået Krim tilbage, i hvert fald egen selvforståelse, og han har jo også politisk opbakning i hjemlandet. Det er jo en af de, altså de synes jo ellers, han kørte rigtig skidt, men udenrigspolitisk er der fuld opbakning. Jamen det er da helt sikkert, at hvis man kalder sin indre høg frem, og det gør jeg gerne en gang imellem, fordi jeg er en gammel koldkriger på den måde, så er der ingen tvivl om, hvis man giver Putin en lillefinger, så tager han måske hele hånden. Men mit pointe er sådan set bare, at med de argumenter, som Putin fremfører, og som er vidt bredt i den russiske befolkning om, at NATO, Vesten, har snydt russerne. Ja, fordi det er jo propagandaen, der har fortalt dem der sådan der. Det er propagandaen, der har fortalt dem det. Det kan man, det går jo ikke argumentet rigtigt. Det kan man sige. Ja. Men det er også korrekt, at det har den. Men du kan bare ikke gå i en forhandling, uden at forstå, hvad fjenden tænker, og hvorfor han tænker det. Det er selvfølgelig klart, og så man skal selvfølgelig altid lytte til, hvad folk siger. Men tror du herfra, at der kommer til at ske noget afgørende? Og kommer til at ske snart? Jeg tror, der kommer til at ske noget afgørende. Jeg tror stadigvæk på, at der kommer til at ske noget afgørende på den diplomatiske front i løbet af nogle uger. Jeg har sgu lidt svært ved at tro på, at Putin i nuværende situation tør at gå ind i en storstilet konflikt. Og det må vel også være, det er vel ikke helt gratis at have 125.000 mand, og hvad skal man sige, det er ikke fordi den russiske økonomi er særlig stabil, stærkt. Altså, ifølge Berlingskes økonomiske eksperter, som jeg læste i går i vores egen avis, så er Rusland godt ved muffen i øjeblikket. Nå, på grund af de høje oliepriser og gaspriser. Uanset om sanktionerne er der eller ej, men sanktioner er et problem i sig selv, men det kan vi komme ind på en anden gang. Godt. Tusind tak skal du have, Christian Mouritsen, fordi du var med os i denne for Europa så alvorlige stund. Ja. Yeah. Vi er sådan ved at nå frem til, at vi skal have besøg af dagens sidste gæst, det er Sune Gylling Æbelø, og han kommer ind ad døren til os nu. Velkommen. Tusind tak. Det er, du kalder dig selv noget så spektakulært som kommunikationsgøjl og revyforfatter med mere, men det du er her for, det er, at du har skrevet en virkelig meget, meget velskrevet og interessant kronik i Politiken under overskriften "Den hysteriske woke-revolution er i fuld gang med at smadre alt for sig selv." Og det har du så skrevet en hel kronik om, så det skulle ikke være noget problem at få dig til at uddybe, hvad det er, at denne her hysteriske woke-revolution er i gang med at smadre. Nej, altså man risikerer jo, hvis man begynder at kritisere woke-bevægelsen og dele af sådan den identitetspolitiske landskab, at blive skudt i skoene, at man både er misogyn og racist og anti homofob og ja, og du sidder jo faktisk med to hvide privilegieblinde boomer. Præcis. Der må ikke være værre. Nej, lignagtigt. Onde. Men min pointe med det er sådan set at sige, at når jeg er kritisk over for hele woke-bevægelsen, så er det faktisk, fordi jeg føler selv enormt stærkt for den ligestillingskamp, som pågår både for, hvad angår køn og race og seksualitet og kønsidentitet osv. Og jeg er bange for, at den bliver udvandet, når det når det der skingerleje, som jeg synes, at det fra nogle dele af det identitetspolitiske landskab bliver nu. Når vi kommer til, at de vigtigste problemer åbenbart er, om at vi kan få kønsneutrale lyskryds i fodgængerfelterne på Frederiksberg, eller om der står, at det er diskriminerende for nogen, at der står herre og fru på valgkortene, og at kongen er mere værd end dronningen i kortspil og skak og sådan noget. Eller at at skuespillere bliver udsat for en shitstorm, fordi de spiller noget andet, end de er i virkeligheden. Der forstår jeg jo simpelthen heller ikke, det er jo grundlæggende skuespillerfagets opgave, det er at spille nogle andre, end dem man er. Ikke? Altså, men når du snakker om det der med, at der er folk, der synes, at det er diskriminerende, at vi ikke har en kønsneutral grøn og rød person i en lyskurve, så kan jeg jo lige sige, at er det ikke bare sådan noget, det har vi også om 40 år? Jo, det kan for det første godt være. For det andet, så kan man jo sige, som jeres tidligere kollega på 24-7, Kirsten Birgit, sagde, at de bliver fanget lidt i deres eget spind, de der kritikere, fordi hvordan mener de, at man kan se, at det er en mand? Det kunne jo lige så godt være en kvinde i herretøj, eller i bukser, hedder det jo så. Men det er selvfølgelig lidt for sjov, fordi det er jo som udgangspunkt lavet som mand. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Men jeg synes vi har større problemer at tage fat på. Og derfor så kommer det til at kaste et komisk skær over alle de vigtige kampe, som der sådan set står foran for både transkønnet og for tror du ikke bare, at du er for lidt radikal? Altså, du skulle være lidt mere radikaliseret, have lidt mere forståelse for det. Du er allerede købt, hvad skal man sige, tidligere tiders analyse af situationen. Det er vel det, der du vil argumentere for i woke-bevægelsen. Ja, Og det vedstår jeg mig sådan set gerne, fordi jeg tror, man skal passe på med ikke at kaste barnet ud med badevandet. Fordi hvis man vil nullificere samfundet fuldstændig ved, at vi ikke må vedstå os nogen som helst identitetsmarkører. Vi må ikke være mand og kvinde, vi må ikke være kristne, eller vi må ikke være et eller andet andet. Jeg var til middag med en af mine venner forleden, som arbejder på Ørsted, hvor det ikke bare var officielt på politik, men det var forbudt at ønske glædelig jul i sin mail, for eksempel. Det er happy holiday. Altså, og der mener jeg, at man kommer til at nulstille både sig selv og samfundet. Jeg skal lige høre, vi snakker om Ørsted Energiselskabet, som vi sammen ejer en lille smule penge af. Ja. Det er happy holiday fra nu af, eller hvad? Ja. Præcis. Eller vinterfest. Og det tror jeg bare er et eksempel. Ja, lige nøjagtigt. Og på den måde, og det er jo ikke fordi, at hver enkelt lille ting vil komme til at vælte verden. Det vil ikke vælte verden for mig, at kongen og damen i skak bliver ligestillet, fordi jeg er ikke særlig god til skak i øvrigt. Men hvis man har et problem med, at kongen er mere værd end damen, så kan man jo spille bedstemor om slag i, eller sådan et eller andet andet. Når nu du skriver det her meget velskrevne bandbulle, så retter den sig vel til de her mennesker, som jo i virkeligheden ikke er måske særlig mange. Men de har en ret stor indflydelse på den offentlige. Ja, og det er jo netop det, der er problemet. Og så jeg vil sige, men hvordan gør man, hvordan taler man med sådan nogen? For jeg har jo prøvet at være lidt i karambolage med dem, en del af deres politik, det går jo ud på, at sådan en som jeg må slet ikke sige noget. Nej, lige præcis. Og det handler jo for mange vedkommende om, at de gerne vil brænde det hele ned og så starte forfra, ikke? Ja. Og det vil jeg jo gerne... Ligesom Juf, lige præcis. Og det vil jeg jo gerne kæmpe lidt imod. Jeg tror, jeg har et problem med, at det, som woke-bevægelsen nu startede som netop at være en forkæmper for minoriteter, det er blevet til at handle om ikke så meget at skabe plads til minoriteter, men at indgrænse andres plads, så man ikke vil skabe rummelighed i samfundet for minoriteter, men at man vil reducere samfundet til at være de minoriteter. Må jeg ikke spørge om ting? Altså, nu kommer du her med dit modrigtige, velplejede skæg, og du er kommunikationsgøjl og sådan noget. Du ligner en, der kommer fra den kreative klasse, talking heads, ligesom jeg selv, fra København, og de fine saloner, som Inger Støjberg er kede af og sådan noget. Ja. Altså, men jeg kommer altså også over fra Bibelbæltet, ligesom Inger Støjberg. Man kan sige, jeg tror, ude omkring blandt almindelige mennesker ude i provinsen, der tror jeg ikke, den her diskussion er særlig vigtig. Jeg fornemmer, det er noget, der foregår i København, Aarhus... Aalborg, Odense måske, og noget andet. Altså, det er sådan lidt noget, der foregår i politikens bald. Og så er det også Berlingskes, fordi som en modstandsbevægelsen imod alt det her wokisme og så videre. Og vi har også haft det under behandling i programmet mange gange før. Men synes du, at det er en debat? Altså, den har selvfølgelig vundet på Kunstakademiet, kan man forstå, og de rytmiske konservatorier. Lad os lige tage filmskolen. Altså, de steder kan man alle forstå. Alle de dyre kunstneriske uddannelser. Og det er også slut med mexikanerhatte på Københavns Universitet og sådan noget. Ja, og den danske sang er nu blond pige på CBS. Det er det ikke mere. Det er en multikulturel dame med meget forskellige farver og sådan noget. Ser du, at den har vundet ind, skal man sige, det der kulturelle borgerskab i Københavns Truppe omegn? Ja, altså for det første, så synes jeg, at det er åbenlyst, at det spirer på universitetsuddannelserne og på de øvrige længere videregående uddannelser. Jeg kan ikke huske, om det var Ole Birk Olsen eller Henrik Dahl, der sagde, at de ville give en vaffelis til den, som kunne finde en tendens fra USA, som ikke også er kommet til Danmark. Mm. Og man kan jo se på de amerikanske universiteter, at det eksploderer fuldstændig. Vores studerende stiller nogle fuldstændig, altså i vores forståelse, vanvittige krav om safe spaces og så videre, fordi de vil simpelthen ikke udsættes for informationer, som kan virke krænkende på dem. Altså, derfor klar tekst, de vil ikke være opholdt til det samme lokale som en Morten Messerschmidt for eksempel. Nej. Så skal, altså det så men, så får det dårligt på. Hvad er din egen forklaring på at det er omkring Ole Birk Olsen og Henrik Dahl, at vi skal finde modstand mod det der, så der selv blandt borgerlige konservative og venstre, ja, men... de råber ikke særlig højt om deres modstand mod det. Hvad er det? Hvorfor det er borgerlige, ja, mennesker, og altså stort, ja, for I er også, I er så venstre, hvorfor er politikerne bange for at sige dem imod? Altså, det tror jeg dybest set, der er rigtig mange, der er. Jeg har været fast debattør på politikken sådan on and off i 5 år, og jeg har aldrig nogensinde fået så mange positive tilkendegivelser på et debatindlæg som det her. Og også bagom fra folk, som beskriver, hvordan at de ikke selv rigtig tør gå ud og kritisere det her, fordi man bliver overfaldet fra nogle meget højt råbende typer, ja, ikke? Og ganske rigtigt, som du siger, formentlig ikke så vanvittigt mange, men man er bange for at blive udskældt for at være for eksempel racist, eller kvindefjendsk, eller gå ind for MeToo-overtrædelse, eller et eller andet. Og så kan man jo risikere det der med, at der går nok ikke røg en brand, uden der er ild i den, og så er der nogen, der tror, at man er sådan, ikke? Mm. Og derudover, så vil jeg godt sige til det, du sagde før, det kan godt være, at meget af den der meget højlytte woke-debat primært foregår i København og i salongerne på alle mulige steder. Men jeg er selv opvokset for eksempel som homoseksuel i Vestjylland. Og selvom det er efterhånden temmelig mange årtier siden, så tror jeg stadigvæk, at der er mange byer på Vestkysten, for eksempel Thyborøn og Harboøre rundt omkring, og sikkert også både på Sjælland og Fyn og alle mulige andre øer, steder i de mindre samfund, hvor det ikke er særlig nemt at være anderledes, uanset om det handler om etnicitet eller seksualitet, eller for slet ikke at tale om kønsidentitet. Købs. Og det er slemt nok for dem at kæmpe for sådan nogle grundlæggende rettigheder om at være til at blive anerkendt i de der små samfund. Og de stemmer, som taler imod den der frihedskamp for de mennesker, de får bare for gode kort på hånden. Hvis de kan henvise til nogle højt råbende galninge i København, der taler om klørkonge og et fodgængerfelt. Og vi skal afskaffe mænd og kvinder. Ja, lige præcis. Ja, og det er jo en helt anden diskussion, det der med, at, eller i hvert fald der, hvor man støder sammen i diskussionen om, hvorvidt køn er en social konstruktion, eller om det er noget, der findes. Altså, Sune Gylling Æbeløt, altså, du er jo også inde på det her med det sproglige, ikke? Ja. Og vi ved jo godt, altså det er jeg er ved at vende mig til, at det hedder forperson, og ja, altså alle de der ting, man til. Har du også vendet dig til næst forperson? Nej, det har jeg ikke. men det der med, hvor jeg, altså først nu, når det kommer op, ikke, hvor jeg til, jamen det er da fint, altså vi har kaldt alle mulige kvinder for formænd. Mm. Det har aldrig lyttet underligt. Nej. Men jeg kan da godt se, altså det jeg bare synes, der er, altså, når du så snakker også og angriber nogle af de her ting, altså du nævner som et ubemandet, ikke? Ja. Vi kalder, og vi snakker om bemanding, ja, sundhedssektoren, alle de der, ikke? Altså om 20-30 år, så findes det ikke mere, og så er det måske ligefrem blevet naturligt for nogen at sige, ja, det, fordi jeg har det sådan med alle de her nye ord, jeg kan simpelthen ikke finde poesien i det, og det smager dårligt, når jeg siger, ja, det. Ja. Men det går den vej, og ja, det er vel ikke helt åndssvagt. Næ, men sådan udvikler sproget sig. Jeg er selv enormt sproglig konservativ og skælder ud på alle mulige mennesker, når de siger noget forkert. Du er også god til det, ikke? Til at skælde ud. Men du er også god til at bruge sproget, jo, ikke? Men jeg er selv sådan en ret bagstræberisk i forhold til sprogets udvikling, og vil gerne have, at en bjørnetjeneste er dog noget, som er en dårlig tjeneste, ikke? Ja. Og så videre. Men jeg er jo med på, at jeg kan ikke stemme imod, fordi sproget udvikler sig. Og så lad det gøre det, men lad det gøre det af sig selv, og ja, ikke ved, at der er et sprogpoliti og en forbudskult, som består af banker os alle sammen oven i hovedet og udskammer os, hvis vi siger noget forkert. Fordi det er klart, at hvis der er flere og flere, som siger ombudsperson i stedet for ombudsmand, som der er jo kommet et direktiv fra EU-kommissionen om, at man bør gøre, så når der er et flertal, der siger det, så bliver det det, der ligesom vinder hævd. Ja. Men det er jo også noget andet, end at der er nogen, der bestemmer, at vi andre, vi er privilegieblinde og alt muligt andet, hvis vi siger noget, som de ikke synes, vi skal sige. På Bornholm, hvor man jo har konstitueret sig, og hvor man har lavet sådan en meget bred koalition mellem Konservative og DF og Enhedslisten, der skal man jo have nogle udvalgsformænd, det hed det jo gamle dage. Men der har man lavet sådan en salomonisk løsning af Enhedslistens udvalgsformænd. mand hedder fremover udvalgsforperson. Ja. Og de konservative og Dansk Folkeparti, de fortsætter med at hedde udvalgsformænd. Ja. Så, ja, okay. Og alle er glade, og så det synes jeg jo en meget pragmatisk... Fuldstændig. Ja, der er fuldstændig iskold. Hvis han vil være udvalgsforperson, altså feel free, ja. Så liberaler jeg. Jeg synes jo, at nu har vi snart omkring sprog og andre ting, og jeg tror pointerne er videre og dæmmer sig for lytterne, men jeg synes alligevel, at de skal snydes for en af dine sprogblomster i din fremragende og underholdende kronik. Og jeg citerer, jeg ville dybest set heller ikke tage skade af at løbe nøgen rundt på Rådhuspladsen med en fjer i måsen og råbe kykkeliky, men jeg vil hellere klynges op i den nærmeste lygtepæl af det samlede vogue-vanvid, end jeg vil anerkende en rettesnor for menneskelig ånd og færden, der begrænser sig til, hvorvidt man tager skade eller ej. Med min solidaritet med transpersoner, etniske minoriteter etc. er urokkelig, og enhver skal kunne udleve den sandeste version af sig selv, så længe det ikke begrænser andres ret til det samme. Her, jeg tror, du taler i hvert fald på mine vegne. Jamen, tak. Citatet her, det knytter sig meget til den der omgang med de her fænomener, vil jeg sige, at det her, der er ikke nogen, der tager skade af. Ja, præcis. Og det gør du jo en hel del ud af, også i kronikken. Ja, og det er jo fordi, det er et af de argumenter, som jeg i hvert fald ofte bliver mødt med i dele af min omgangskreds, når jeg siger et andet eksempel, jeg nævner, som jeg blev gjort opmærksom på i sin tid af Lone Frank, som skrev om det i Weekendavisen, det er, at man i FN har skrevet altså, i forbindelse med, at man ville uddele bind til afrikanske kvinder, blev ændret det til, at der skulle ikke stå kvinder, men personer eller mennesker, jeg kan ikke lige huske, der menstruerer. Ja. Og det er jo selvfølgelig reelt nok, at der du findes... Du er en enkelt mand imellem, jo. Og det kan der selvfølgelig. Fordi der findes jo, og det har jeg meget stor respekt for, at der findes jo transmænd, som menstruerer. Ja. Fordi de er biologisk født som kvinder. Og det forstår jeg udmærket. Men det er så lille et mindretal. Og der er det, jeg mener, at det er enormt vigtigt, at vi som samfund giver plads til alle. Og at alle har mulighed for at udleve den bedste version af sig selv. Men det duer ikke, at vi reducerer hele samfundet til de minoriteter. Og jeg kan lige nævne som eksempel, jeg er selv homoseksuel og har en regnbuefamilie sammen med min mand og en kvinde, som er mor til vores altræs barn, Dirk. Og han går i børnehave, og hvis vi skulle føre den her ud i ekstremen, så skulle jeg jo bede dem om at kassere alt undervisningsmateriale, alle bøger, hvor der står far og mor. Ja, selvfølgelig. Det kunne jeg jo ikke drømme om, men jeg vil gerne insistere på, at der skal være repræsentation, at der en gang imellem bliver nævnt nogle andre familiekonstellationer. Men jeg er jo også med på, at vi kan ikke bare lade som om, at hele verden består af regnbuefamilier. Vi er nødt til at sørge for den diversitet. Vi kan godt regne med dig, at du kan godt være med til at slå et slag for, at det er okay at være en mand og en kvinde og være heteroseksuel. Ja, blandt andet. Godt. Jamen, ved du hvad, tusind tak for besøget. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Ja, så er vi tilbage. Og vi har nemlig en hængebamse. Ja, altså vi kan allerede slå fast, at Kim Sagil, som jo er meget musiker, trofast skribent på vores her, hjemmeside her i dag. Han synes, at Sune... Æbelø skal have pedusbamsen. Og det synes jeg faktisk er et ret godt bud. Men det er der også opbakning til fra Arne Bak Sørensen, og så er der opbakning fra, det er Arne Bak Sørensen, han har nomineret Æbelø til... Men Torben, der kunne, men der kunne også være andre bud. Og jeg har et bud, nemlig den færøske og medlem af Folketinget. Også en morsom mand. Han hedder Sjøre Skåle, socialdemokrat. Han kommer fra det, der hedder Javnaðarflokkurin. Og det er ham, der altid holder nogle meget, meget, meget underholdende indlæg fra Folketingets talerstol. Og han har på Altinget skrevet en kronik, hvor han jo sådan set slår et slag for, at de nordatlantiske mandater, altså de to fra Grønland og to fra Færøerne, skal holde sig ude af den... når der har været folketingsvalg, så skal de fire mandater pege på den blok, som har flest mandater i det, man kunne kalde for Syddanmark. Altså det, det er Danmark, som vi kender fra landet. Altså Danmark, det danske rige, minus Grønland og Færøerne, har der været flest stemmer på det. Og så, altså man kunne for eksempel, sådan som den situation, vi alle kan huske tilbage fra 1998, hvor Uffe Ellemann ikke blev statsminister, fordi der blev valgt en... man mistede et mandat på Færøerne, og gik til en... Jeg tror, han gik til en socialdemokrat. Mm. Eller var det en anden venstreorienteret. Der var i hvert fald ikke nogen borgerlige valg på Færøerne, og det vil sige, at det blev sådan en 3-1-afgørelse med de nordatlantiske mandater i rødt favør, og det tippede simpelthen balancen. Ja. Og der er hans pointe, at han synes, at man fremover skal lave den gentleman-aftale, Grønland og Færøerne, selvom de jo også tilhører socialistiske partier, socialdemokratiske partier, at de skulle pege på den, der har fået flest stemmer i Syddanmark. Og hans hovedargument er, ville vi på Færøerne acceptere en anden regering, fordi at nogle danskere har valgt nogen ind i det færøske lagting, som så gjorde, at vi ikke kunne få den regering, som vi ønskede. Nu har vi jo sådan set ikke mulighed for at vælge nogen, hvilket i princippet jo er en skævhed, fordi Færøerne og Grønland kan jo vælge repræsentanter til vores parlament, men vi vælger jo ikke, vi sender jo ikke to medlemmer til det grønlandske... lagting. Nej, det hedder lagting på Færøerne. Nå, til det grønlandske landsting. Nakalisutsut, tror det hedder. Det gør vi jo ikke. Nej. Og der er jo sådan en skævhed der. Så jeg synes jo, han har en pointe. Det må jeg give dig ret. Det er måske ikke et populært synspunkt hele vejen rundt, men det synes jeg er velgørende. Og jeg synes, det går interessant netop at høre, hvad hans andre nordatlantiske kolleger siger til det. Altså de to grønlandske folketingspolitikere og hans. Der er jo en færing mere. Altså, kronikken hedder, de nordatlantiske mandater kan forvandle folketingsvalget til vinder og taber for at forhindre de nordatlantiske mandater afgør fremtidige folketingsvalg. Burde mandaterne fra Nordatlanten altid pege på den statsministerkandidat med størst opbakning i Danmark, skriver Sjøde Skåle. Han er jo et næstformand for Færøudvalget. Så det vil være min bamsekandidat. Hvad siger du, Torben? Der er jo så ham, og så er der jo Sune Gylling Æbelø, ikke? Så der har været rigelig aktivitet på Facebook omkring det her spørgsmål blandt lytterne. Der er også Carsten Sand, der mener, at fidusbamsen til Pelle Dragsted for at holde ud og høre på Ole Birk Olsen. man får ikke fidusbamsen for at kunne binde sine sko. Altså, der er flere der. Altså, Annie Jebsen, hun mener, at Sune Gylling skal have bamsen for at give Vogue-bevægelsen et modspil. Og jeg synes også, det er meget, meget fint. Og nu kan også se her blandt lytterne, at Sune Gylling Æbelø har fået meget opbakning der. Men det er jo også, fordi de måske lytterne ikke har været præsenteret for det færøske bud her. Jeg ved ikke rigtig. Altså, vi skal jo til at træffe en afgørelse. Vi har 5 minutter tilbage. Og, men i mellemtiden kunne du jo måske, mens du tænker over, hvem du vil stemme på, så kunne du måske fortælle, om du har også skrevet en klum i dag. Ja, det har jeg nemlig. I Berlingske Avis. Og nu er der gået så længe siden, at jeg bliver nødt til at bede dig om at give den, for jeg kan sgu dårligt huske, hvad fanden den egentlig har. Jo, nu kan jeg huske, hvad den handler om. Men det er også fordi, at noget af det, der gjorde, jeg kan lade en bemærkning falde om det, da vi havde besøg af Pelle Dragsted og Ole Birk Olsen. Fordi at det, der var så skønt ved deres diskussion, det er, at man er jo i hvert fald ikke i tvivl om, at de ideologisk har meget forskellige syn. Og det, som jeg synes var helt absurd mærkværdigt og grænsende til det, altså vanvittigt forudsigeligt og kedsommeligt, det var, at jeg så altså, Troels Mühlberg som vært på det her radikale nytårsstævne, som plejer at være på Nyborg Strand, men så på grund af corona var flyttet til Christiansborg, og så stod Sofie Carsten Nielsen jo som formand for det, eller ja, leder for de radikale, og Jakob Ellemann og Mette Frederiksen. Og den her timelange debat, den startede jo så med en række politiske områder, og jeg sad sådan og tænkte, mens jeg var ved at falde i søvn, altså så tænkte jeg, jamen, jeg kan næsten ikke finde uenighed Men de gjorde meget ud af at og også snakke om, at de vil det brede samarbejde, og vi spiller ud, og vi rækker armen, og vi hører om samarbejde og samarbejde sammen. Og selvfølgelig, der er der ingen politikere, der næsten, altså der, jo, altså en gang imellem, så kan man få Pernille Vermund til at sige, nej, vi kan ikke samarbejde med Enhedslisten. Nej, det kan I ikke. Men det er, altså det der samarbejde, og ævlen løs om det, det, altså så gør det dog. Men det gør de sikkert også. Men jeg tænker bare, og den næste afdeling af den der debat, det var så, at Sofie Carsten Nielsen vil ikke pege på Mette Frederiksen næste gang, fordi at nu vil Sofie Carsten Nielsen ikke finde sig i ikke at sidde i regering, så derfor vil hun ikke pege på Mette Frederiksen efter næste valg. Så tænker jeg også bare, men det er noget mærkeligt noget med, at det her kommentariatet, som vi jo sådan på et eller andet plan jo også er en stor del af, at for at holde den politiske interesse i live, så bruger man 2/3 af en valgperiode til at diskutere, hvem der vil pege på hvem efter næste valg. Vi diskuterer ikke særlig meget politik, og det er fordi, at det kunne vi jo også høre her i det første indslag, vi havde i dag med Martin Geertsen og Rasmus Horn Langehoff, at et kæmpemæssigt politisk stort spørgsmål, som at lave en sundhedsreform, det skal de nok blive enige om, der er kæmpe stor konsensus. Så derfor er alle konflikterne, det handler om personpis og so me, og om hvem, der vil pege på hvem efter næste valg. Det vil kalde for, i 70'erne kalde det for bogstavleje. Ja, og jeg er her bræk mig over det, fordi men jeg altså, synes, det er endnu mere kedeligt. Det må jeg da gerne have lov at kaste op over. Jeg kan ikke deltage i hykleriet her. Jeg synes, det er spændende. Det synes, det er hykleri. Og det er ikke hykleri. Hvordan er det hykleri? Nej, men jeg vil ikke deltage i hykleriet ved at sige, at du har ikke nogen pointe her. Sådan fordi okay. Altså, jeg synes jo, det er godt, vi har et folkestyret samarbejde, der kan laves kompromiser. Det er jo et teater, som Nien Hansen engang beskrev det. En kommer ind for højre, en kommer ind for venstre. De laver en aftale og går hver til sit. Altså, man skal kunne bestemme på nogen, der ligesom repræsenterer nogle holdninger og værdier. Men de skal da kunne finde ud af det. De skal lave et kompromis. Ja. Det synes jeg, det fungerer udmærket. Altså bedre, end folk umiddelbart tror. Hvis de radikale og venstre og Socialdemokraterne gik sammen i en flertalsregering, så ville alle de store reformer... Så ville der være nogen opposition. Nej, overhovedet ikke. Og så ville alle de der teknokratiske reformer, de ville bare blive vedtaget. Og du og jeg og bedserviserne og alle mulige andre, de ville kede sig i helvede Torben, til. Torben, skal vi give den til Sune Kylling Ebbelø? Eller... Sjøder Skåle? Jeg synes, at færingen skal have det, fordi godt. Det har noget politisk slagkraft. Det, han siger, jeg synes, det er modigt og klart. Honorable mentioning til... Absolut, og til tusind Kylie tak, fordi at han kom her, og det var meget begavet og underholdende. Steno, du er genial, skriver Annie Hedegaard. Ja, jamen, det er korrekt. Det bliver vi nødt til at slutte på den note der. Og tak til lytterne, fordi I var med os endnu en torsdag. Ja. Tak for alle jeres kommentarer. Vi læser dem alt sammen. Også dem, der er knap så entusiastiske omkring, hvad vi siger og gør. Tak fordi I havde en god weekend, og I når så langt i morgen. I teknikken sad Josefine Marie Hansen og... Og så var det Louis Leo Feigenberg, der stod for produktion og research. Tak for det. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.